الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بجول بتدوب يدب المصطفى صلى الله عليه وسلم وانشل منا منجورا من تام إن غشت درس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم جولي ما كقول الله جولي ما لا بسب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن بين الجمهور سبحانه وتعالى أمانتي بين الأديب الدين به صحابة فرب بين قرب مكة بين مدينة مدينة هي بهيو بسم الله من ديسان بين دين دم بجودي أقلج أكان أكاليس preference ndeysan be do Allah manti dum en oppa hore mum hokka julbe ndeysan wonde sahabaabe gonno e wolde Ikrima ko hen jeeno bi Abu Jahl be domde be barmi be tampi hen gor adana ndiyam onani bandike otta chagal makko oy totte gonno chagal am on buri tampude gonno chagal makko totta wi ala bandam nan chagal am on buri tampude totte dum nde gondo chagalo totte rediam dam kambe tarafo be mayi bandirabe sel gorfo goddo yar wur an mimmi maya la ilaha illallah ko ni juldo wayata aha bandirabam ngure mojje njode pewe haji mi rokon jawde mi rokon djijama mi rokon doyngola mi rokon dam waktam ko ni juldo wayata bandirabe sehila dudo Allah wi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ngare njangen e ecole al mustafa sallallahu alaihi wasallam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كان أسمان لكم بيشوني ندب إنغاي بريفرانس إنغاي مجر إنون دال إبيوال الله يدي بنجدي الله لا إله إلا الله يو الله يد إن بندرا بسهلا بينام mbiden en garte darsu men bandiraabe sehilabe e be ganda Allah mantidu men al muhajirun wal muhajirun wal ansar eden gandi bandiraabe sehilabe julbe sappo e sahabaabe nelaado yibe onon ko nibe aljanna abubakar ko en jia usman talha zubair sa'id ibn zaid abdurrahman ibn auf la ilaha illa sa'd ibn abi waqas be do fo ko yimbe aljanna hol cedidi dum ko nelaado sallallahu alaihi wasallam seedi dum so nelaado haali ko wada gonga Allah tadja dadul berne makko Allah wi wala taqawwala alaina ba'd alaqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma la akhadhnahu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin la ilaha illa Allah muhammad rasulullah sonela do halito Allah ko Allah halani ko Allah yamirani ko dalul berne makko tajere minemanul sen kali ko Allah halani bandirabe julbe ngare kaden do Allah hani en Allah buri bonde e fenande fof ko biido Allah wi tawmal on malataake wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalu wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun la ilaha illa hay sa dañi non fetted ndokeda njojinda sis ndokeda galle ndanya debbo dum do foko bolle puude wala al akhiratu khairun wa abqa aduno ko bolle poyde ndey sa dañi nedde mawni ne o bosse so ali fondar kon non ko wadata ko Allah yida o maye o rufe Allah it ganda Allah yida ha tente wiide Allah wi wala fende to Allah bandirabe sehilabe enam eden gandi kadi ujindere e temen nay sahabi tawabe bay'atu ridwan be do Allah wi wala mabbe radiyallahu anhum wa radu an la ilaha illallah so Allah wala min en malama laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara be do ko Allah setti wi wala mabbe do bandirabe sehilabe enam Okasha ibn Mihsan wodo ko nisan sahabi jalil nela de wi ujina chapan jeedi e lenyol makko be nata aljanna taybe kasbak taybe nyawak o ya rasulullah dona mi wo mi jee mabbe o yiko mabbe jeeda waji godo ummi wi ya rasulullah dona o ala okasha nawi okasha nawi okasha nawi admi dofis aljanna e yimbe tawanobe walde badar be nela de billahi allah atla ala ahli badar ifalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum mbade ko baddon fo caggal walde badar on jafama la ilaha illallah ko qissa hatim ibn abi balda eden gandi dum umatu bukhari tongode ma 4890 tawade walde badar be fo deysan penati aljanna duwat be mbiyata ko badri en ko bandira be do sahabab sa halnama golle mu en afair nyande walde badar wonno ina muad wa muiz ibn afra tengare abdurrahman ibn afu mudari bi baba ahlata min abu jahl oy ko badon abu jahl chuklon toxon 17 ans et 18 ans et do wala 16 ans et ko fay oy ko badon abu jahl be bi min nani abu jahl o mo nyinga non laado o mo lolla non neda to makkaro tin holli min oy ay oy banno dekkini njeeto makko oy woni abu jahl be ngari be nati abu jahl e mi nyaami e mi wofi kala ci ndogi ba jawulete silameje gaabe be woro be mbade galle be mbade reet abu jahl ikrema ko bi abu jahl muaz ibn afra o jetti islam o fi dum jungo go taji ha hiddi seeda o mo habro jungo nano o mo ha ko mo doata jungo welo go nde jungo go tampini mo o fay jungo go leedi o foy hen koy ngal bako foodi jungo go taji bandiraabe seydabe o yalti ko ecole al mustafa sallallahu alaihi wasallam kono o do wiyani kala ko mo jibinbe naati aljanna kala tanam naati aljanna non be baano yankinaade bandiraabe seydabe tawabe walde badre fo ko yimbe aljanna bandiraabe julbe enam Al Hasan e Ahlul Sayni taniraabe nela sallallahu alaihi wasallam be nangani hadiya bandiraabe sela ko be kaare sirebe gonno Al Hussein warama Al Hasan wala Al Hasan ko posene o nyammina posene te o mo andi nyammina posene o yi ko ndokuma on haali o yalla wal ma yahbi yafi mam la ilaha illallah o sabi halde o pasna o yafi Al Hussein dande taja bandiraabe sela hore taja hore fetta bandiraabe sela la ilaha be ko aljanna ndamis be dum woni shabab ahli janna sukabe sagarabe aljanna ko Al-Hasan al-Husayn kambe ngadi shabab fu sagara fu ay didido annabi Isa e Yahya ndeysan bibbe yummirabe annabi Isa annabi Yahya be do be buran dumen bandrabta aljanna ro umar sahih ibn hibban 6957 albani wi hadithon seldi kala ko naati aljanna e sagata ko Al-Hasan al-Husayn ngoni premier ji ha heddi annabi Isa e bi yummum Yahya bi Zakariya bandirabe sehilabe la ilaha illallah muhammadur rasul bandirabe sehilabe julbe teddube furankobe en nani de do balle so mi wino mi yida halde ko haalay o jo kono ma haalay firte so de do haali ko ganda en lorno julbe ngare firtan dum en nani bi do kanko besmu mabbe ko be yimbe aljanna nelaado garantisidum eden gandi nelaado mayi ciagal dum o senado wi koydol ala bas kono kay tanam tan yi nelaado wi besngam fo besngamel fo ko min aljanna o wi ala nelaado wana don haadi nelaado wi furan ko fo ko yimbe aljanna sayi bangladesh sayi pakistan indonesia o million gaaji temed dinan don en menta nande hala kaado yimbe kadi ene petto dum bandiraabe jullaabe Allah rokkiren hakkillaaji ha kutoden hakkillaaji men horo hul neddo ha donka wiide mo jomam mo biida wi o wana gonga ko biida nelaado wi ko wana gonga qur'aana amen biida qur'aana enen dendi dum Allah enen dendi dum nelaado enen dendi dum hay serna amen furan ko be enen dendi be so neddo wi goto e serna amen furan ko be ko wiyani biyam ko kaada ko wana gonga ada bonna inde sernaabe amen en nani e groupeaji men taniraabe be kormiden be nan biye sukaabe toxen en jal kertu men hol sababu ko woni almubi ko kaalata ko universite men fuuta universite cheikh ahmed bokkar cheikh amane nene sernaamen mawbe be ko tiwa won be ko daara halaybe be ko hay goto anda sernaamen fu a meeda nande goto mabbi nelaado dominicam e besngam e fuutan koobe e meeda nande kaado haala so neddo sikki so fenene laado o wi tanam ene jogi tanam jigito ala dum do ene beydamo kanko dara ci ala ustahmo sabu chukulon toxon tarikh ara be bi baba kaari ko wino ko tano kaari ko wino ko ndeke wona gonga kersa bibima kersa ngare kalen ko woni gonga kala tan do to allah omo tey yo jopo jonde makko to jeygol ndeysan. En meeɗa nande furankoɓe ko mubashirina bil janna bandiraɓe sehla, te Allah ala ko ronki noon bandiraɓe sehla. Aha, Allah ala ko ronki, kono ndenaɗo guila maayi ala fo biyaɗo oɗo ko neɗɗo aljanna. Hay goto suusa watande neɗɗo wiya kaari ko neɗɗo aljanna, walla watana kaari kaari ko neɗɗo jeygol ala bandiraɓe sehla. Mata noon o janggani oɗo hadis omon to muslim, hadis Anas ibn Malik, nelaɗo sala sallam wi kala biɗo mi wi taw mi wiyani yo jopo jonde makko to jeygol omo to muslim. Wala hawla wala quwata illa billah, la ilaha illallah muhammadu rasulah. En duttima ndeysan e ɓeɗo ganduɗa ko premier ji guila nelaɗo setti ɗum, te so nelaɗo settima ko Allah setti. Allah wi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nelaɗo settani ɓeɗo koɓe yimɓe aljanna, yo Allah waɗen e yimɓe aljanna ndeysan. En mbino e darse men ɓennuɗo kene wona jeetato te ko premier ji ɓe tuubi koye junngo Aboubacry bandiraɓe sehla. Nela sallah sallam wi so neɗɗo foccima saabu ma walla utuubi saabu ma kañum ɓuri geloɗe boɗeji ndeysan. Oɗo juulatano mbiyama ar juul, o watta juulde, oppu sangar o oppa sangar, oppu ñoro oppu ñoro, a dañi baraji mawɗi mawɗi mawɗi mawɗi. Ousmane ibnu Affan koye junngo Aboubacry, Talha, Saad, Abdourahmane ibnu Auf, ɓeɗo fof soɓe ndewi Allah Aboubacry ene daraje dañe baraji ɗi bandiraɓe sehla. Hande noon kalten ko jambareɓe ndeysan. Eɗen gandi hay yewɓe filɓe film risala o ɓe jii hen woni image uji ene jangguinma sira seeɗa ndeysan. Nde makkanaɓe dari heefere makka dari, nelaɗo en dari makkanaɓe jaltine sagata mon min baddemi silama silama. Aha, gawal gawal. Sukaɓe ansari en koɓe jalti ɓe mbi holi onon, ɓe mbi komin ansari en ko weela min jiiɗi ko bandiraɓe amen makkanaɓe min kaɓa mumen. Nelaɗo wi Ubaydallah yaltu, Ubaydata yaltu, Hamza yaltu, Ali yaltu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nela sallallahu alaihi wasallam so mayda ari ko bandi ko en jaltata en kaɓe. Hamza ko bammako cewdiɗo, Ali ko ɓi bammako, Ubayda ko bammako cewdiɗo, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. On jalte so ɗon kaɓe, ɓe garani nangude hadiya, ɓe garani rokkede beyel e baalel. Ali Abou Talib, ɓi Abou Talib, Hamza ibnu Abdul Muttalib e Ubayda ibnu al-Haris ibnu Abdul Muttalib, ɓeɗo fof jalte koye galle makko. Ali o hono wiyete Ubayda, Ali holmo wari, Ali wari ko Walid ibnu Uqba, Hamza wari Utba, Ubaydata kañum e Sheba silama e silama, gawal gawal, goto ma fof gagne goɗɗo o. Ali e Hamza ɓe mbayino liwe ni ɓe jokkiti oɗo bandiraɓe Sheba kaɓɗo e Ubaydata. Ubayda maayi ndeysan e partenaire makko maayi bandiraɓe sehla, la ilaha illallah. Oro ko ni wayi ñande wolde Badar on ji golle mawɗe, ɓeɗo fof koye galle nelaɗo jeeya. Ɗum waɗi kamɓe koɓe premier ji bandiraɓe sehlaɓe. En jeeya e premier ji kadi Saïd ibnu Zeyd ben Amro ben Nofel, oɗo ko ɓi bammu Umar ibnu al-Khattab, kono bammakko waɗi gollal ganduɗa ko nation. Yimɓe tato e makkanaɓe ɓe jooɗi ɓe makkanaɓe onon circuji mbattonɗi bidaji mbattonɗi, minen min jiiɗa ɗum komin yaltoɓe ɗum. Zeyd ibnu Amro ndeysan o yalti makka, o fayi hedde Sham hedde Sir, omo yiilo diina Ibrahima, omo yiilo diina moƴƴo o. O fotte yahudi o arata yahudi en ganda mumen, o yimin de jinmi mi oppi diinam, jinmi ko naade diina ma, mi wona yahudi. O wi a wonta yahudi ha ƴetta gueɗal ma e lepte Allah. O wi min gonmi koye dogde e lepte Allah. Saïd ibnu Zeyd oɗo ko keynum Umar ibnu al-Khattab. Umar ibnu al-Khattab kanko risque min banum debbo Umar ibnu al-Khattab, mami arte mabɓe Fatima bint al-Khattab, mami arte makko bandiraɓe sehilaɓe. Yahudi wima an a wonta yahudi ha ƴetta gueɗal ma e lepte Allah. O wima ala min kay jinmi gonmi koye dogde lepte Allah, ɗum ittimi makka mbeɗa doga e lepte Allah, mbale mbeɗa ada yurmede Allah. O wimo tindinami goɗɗo mi yahata mum, mbale on mi naata e diine mum. O fotta e nasarani, o wiɗo min nde jinmi ko wonta nasarani diine Ibrahima. O wiye a wonta nasarani ha ƴetta gueɗal ma e tikkere Allah. O wi ala min gonmi koye dogde tikkere Allah. Wala hawla wala quwata illa billah, ɗum ɓeɗo almagdoub alayhim wala dallin. Ndeysan o oppi ɓeɗo omo yaaha haw are ladde tuuɗa hela. O wi e Allah, e Allah seeda koy ko diine Ibrahima gonmi, e Allah seeda ko diine Ibrahima gonmi. Ndeysan nelaɗo yalti makko, omo yiiɗi hodde makko haw wona mo wahid, o wara e lawol. Ndeysan dahoɓe mbarimo la ilaha illallah muhammadu rasulah, gaare goppen groupe goppen aada mbaɗen diine bandiraɓe sehilaɓe. Wallahi Allah ne andi kongol ko wone e ɓerɗe men ko sen jiiɗi moƴƴere Allah walla en dañen moƴƴere nde eynaɓe. Wi e Allah ummo jammo ndeysan, e Allah luureɗe kewi hollam ko feewi ko hollam ko mujji ko mi raw dum sabi Allah kan binna kan baraji de bandiraabe sehilabe e nam wallahi mo anda Allah odo joni ko mushrik wonno ko mo andi Allah o mo hormi Allah jotol hakkuni men fetto o mo haala ko ganda Allah wiyani nelaado wiyani wallahi o hormaki Allah sa andi Allah kula Allah kersa Allah bandiraabe julbe so bakkat lubon wana tane wana haygor enen arbe ciagal tanirama nyaagode yo Allah yurma en yafo en yafo tanirama holbi non ko Allah wi non walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah wi non o wi jinnaado ma kadi ya duwan dum ya rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat ndeysan de lar sene do mayi adul makko fo taji ha hedi tan en jabbido fociido en duwonom ri rabbi ighfirli wa li walidayya ndeysan dina ibrahim o do zaid ibn amr nela sallallahu alayhi wasallam nyande darnge kanko goto ummito e nation onon gonde nation kanko non ko nation bandiraabe julbe woni be hebo ci kala kewal kanyum moni ko selli ko wana kewal Allah wi wa in tuti akthar man fil ard yudillun an sabilillah wala tajid akthar mushakir yimbe he ko buri hewde yimbe ko wana julbe ko woni en julbe ko buri wonno hewde wana sunniyankobe ko buri en sul ko woni tenti ko woni ikhlas ko seeda kanye o ko woni seeda bandiraabe sehilabe enam nela sallallahu alayhi wasallam annabi ara nyande darnge hay goto gongnani mo hay goto tan o wondan en gongini mo o dañe dido o dañe tata ndesa dum khabbab ibn arta o do koy premier dia kanko ko baylo o wonno makkanabe heferbe ndesan be liggoto wada selemeje be nangimo be ndasimo e jengul ha bellere keci ki nyifi jengul gol ko niobo leptira sabu dina makko bilal eni ahad ndesan o tawi nelade bagge kaaba o ya rasulullah at one time anya one time min tampi e du wona min du won ne la do ndisan yeso ngo wayli o wi odon kenyi ne la odon kenyi o yimbe adibe on be gore mumen ngaska ase nane hen ha heba hakunde ris yette si metal ko tef den kuji ko o yi fecce hakunde hore mum ha fecce didi o dum do warta dum waylude diina mu oppude diina nangto hen nango sunna bandiraabe sel nelaadu e akhiru jamal yam nangto do diina tigirigo mbaada ko jengul nangudaani goto neddo hutte o don ganneddo hutte ha taja taw wayla dum wiyani a sabu joomiraado subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah muhammad rasulullah non ngare muñan diina ma muñan nangto den e sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam holko Allah wi ci usman لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ديسان نلادو كانكون موديل من ونن اون جورتيدو ديسان ان ماي ان روتور ال ادارغي بانديرابي سيلام اودو نيالو ماودو پاددوم يتو غاددا جورمادو جافادو چوبادو ندواي موم مبالي اد مالي سن جينغاناني مو الله جينغنامو الا تنصروه فقد نصره الله ديسال مو الله جينغاني جبريل جينغاني ملائكه جينغاني غاري جينغانن دوم اه سو ورومون ان حابي هاي سا واوا في دا غاول ا واوي دار سلام اولو ليتي هاي اولو دي ليتي ان نافس جولبن كابي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين